على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ده سورة يونس ده یو لسم سپاره دا آیت نمبر 83 دری آتی ایم نمبر آیات دی موسیٰ علیہ السلام و السلام واقعہ او دا قوم فرعون تخویف دنیاوی اولنی قوم دی اخرنی قوم دی چی پاوبو کی غرق شوی دی آغا ذکر کی نو دی زین او ذکر کئی فما آمن لی موسیٰ فسیمان نورا وڑی دا موسیٰ علیہ السلام دا فارا الا ذریت من قومیه مگر اغزوانانو دا قوم دا موسیٰ علیہ السلامنا ایمان نو را وړې په خبرې د موسی علی سلام یا په دعوت د موسی علی سلام یا داسې وایا فما آمن لموسی تصدیق نو کړې د موسی علی سلام الا ذریه من قومه مگر یو طائفه د قوم د غنم تفسیر جلالین معنی کئی طائفتم من اولاد قوم فرعون دا قوم دا فرعون دا غد اولادنا یوسو الکانو زوانانو ایمان روڑیوم من قومه دا قوم دا موسیٰ علیہ السلامنا یعنی د موسی علیہ السلام قوم خو غسو الکانو چاغي اکثریت د الکانو واغي ایمان راوړیو موسی علیہ السلام دعوت د توحید کاو بیان د توحید خلک د شرک نه منع کول فرعون مقابله کی ولاړو زوانان و لکانو اکثریت و چیغی ایمان راوڑو روستا پا 84 نمبر آیت کی بیا وقال موسیٰ یا قومی یعنی دلتا الا ذریت من قومی ہی مگر اولاد دا قوم دا غنا دا چا چیغا دا موسیٰ علیہ السلام د قوم اولاد و الکان بوډاګانو هم ایمان راوړیو، خو په بوډاګانو کې اکثریت د ذریت و، کما چې الکانو هغه ډیر ایمان راوړیو بوډاګانو لګو. دیو جنا ذریت من قومه دا ذکر شو، ځوانان ذکر شو، اکثریت د ځوانانو و. او ځوان سړی مسله زر منی، بوډا سړی سخی هغه خبره نه منی، ځوان هغه باندې خبره ډیر زر اثر کوي. یا دا بعض علمان وی چې ذریت په دې اعتبار سره اگر چې دی بوډاګان وو خو دا کار د الکانو دی، دا د بهادرانو د ځوانانو کار دی چا دا مسله منله. نو ځکه دلته ذریت من قومه الا ذریت من قومه مگر ځوانان د قوم د غنا علی خوف من فرعون سره د یری د فرعون و ملئهم او د وزیرانو د غنا یرم دا اغوی زب تاسو وجنما خپی بدر لفری کوما لاسون بدر لفری کوما که تاسو ایمان راوڑو یرم دا خوبیام دا موسیٰ علیہ السلام پر ربان دی ایمان راوڑی ای افتنا هم چی پتنا کی بوا چی دی لرم و این فرعون لعالن فی الارض او بشکا دا فرعون غالب و پزمک دا مصر کی لعالن فی الارض نهایت زورور و یادا متکبر و جلالین منکی متکبر و زان غٹ گنل و سرکش و پا مصر کی دا مصر پزمک کی زورورم دی ظالمم دی بادشام دی خوش علکان بہادران ونو دا موسیٰ علیہ السلام پر بی ایمان راولوم موسیٰ علیہ السلام توحید مسئلہ منلا و انه لمن المسرفین او دا مدا فرعون داود مشرکانو نام داود اسراف کوونکو نا په مصیبت د حد نا، یعنی ډیر زیات ظالم او ډیر زیات خور او ډیر زیات کوونکو نهایت مسرف زانه د بندګۍ نه وکو. او دا خبره وکړه چې انا ربکم الاعلى زستاسو د ټولو نه لوی رب یما، بل دې کې وای ما علمت لكم من الاله غيري و اذ بل اله نما و اذ استاسو اله یما نهایت زیات کون کې او مشرکو. وقال موسى والموسى عليه السلام يا قوم ازما قوم ان كنتم امنتم بالله كشري تاسو ایمان راوډون کی فلا باندي فعليه توكلوا فدغلا باندي بروس وكاي ان كنتم مسلمين كشري تاسو غاړي قودون کی كشري تاسو ځانتا مسلمانان وای. فقالوا على الله توكلنا نو دی ویلو چی زمون فلا باندی بر وسدا توکل نامونگ کڑے دے فلا باندی. ربنا لا تجعلنا لکه اوس چی توکل نا پروگرام راوتے دے یو زیت ورنا وطما امیر سیب جوازات خواتا ما توی توکل نا فی ما ایو توکل نا علاللہ ما ته پته نه مله توکلنا دا بس شي وي توکلنا في ملائي و توکلت على الله وي مرتان ما في لا تيجي هنا مار طويل مرتان برضو توکل على الله بيام زما فلا توکل دي ما نه پي جان دا شي رانم کسان ويل توکلنا پروگرام بكي مل خدا دغه قصه وا. ندلت زكوي فقالوا على الله توكلنا ندو الزم فلابان لي توكل لي بروسدا. ربنا لا تجعلنا ازم غربا مگر زمونگا فتنة للقوم الظالمين كم زوري دفراد قوم ظالمانم فتنه اے مفتونه فحق کی دربانه کمزور تیار اغلا امتحان کی ناکام شه نبی علیہ السلام دعا غختلی دا دعا غو دلیدا موت ته تعلیم را کړی دے د دعا اذا اردت بعبادک فتنه فقبذنی الیک غیر مفتول کله چی سختی را لا ازمیخ به پتا باندې کیږي ازمیخ امتحان به در باندې کیږي نو داسی وایا الله ما ځان ته بوزا په دې حال کې چې زه مفتون نیما زه کمزور نیما د حق په مقابله کې چاته مې سستی نه کړي د خپلې خبرې نه اغوښتونکی نیما نو دلته زکوی ربنا ای زمونگ ربا لا تجعلنا مونگ مگر زوا فتنة کمزوری للقوم الظالمین دفراد قوم ظالمانو یا فتنة الامتحان للقوم الظالمین دفراد قوم ظالمانو اللہ تب پا مونگ بند امتحان کی اسن چی مونگ پا امتحان کی فیل شوم ونجنا برحمتك امنت نجاتنا كافخ فالرحمت سرا من القوم الكافرين دغقوم كافراننا واوحينا الى موسى او مونغ وهي كني وا موسى عليه السلام تا واخيه او دغورورتا تا موسى عليه السلام ورور سوكو خان محمد تک مسړی موسی علیہ السلام هغه ته وای مونږ وحی کړی وا او دا غور ورته چې هارون علیہ السلام دې انت بوا آل قومکما چې جوړ کړه د خپل قوم د فارات چې تاسو دوانو دوانه جوړ کړي له قوم کوما د خپل قوم د فارا به مصر په مصر کې انت بوا اتخذا عبد الله ابن عباس مان کوي جوړ کړي له قوم کوما د خپل قوم د فارا به مصر په مصر کې اغه معروف مصر چې کوم ده نن سبا چې اسکندریه ورته وي بیوتن کورونا وجعلوا بیوتکم او وګرځوي خپل کورونا قبلتن زید منظم بیوتن اے مساجد فی البیوت پکورونو کی جماعتن جوڑ کئی وجعلو بیوتکم قبلا او وګرځوي کورونا فل پترب د قبلی باندی کورونا جیو اخفل جوڑوئی مخون قبلی طرف تا وگرزوئی نحو القبلہ ماو تا تموئی خ خبر دادا کور جوڑے کوشش وکا قبلی تا مخا وگرزوئا چی مخا دی کل قبلی تا وگرزوئلا بے منز احتمام پکی کوا واقیم الصلاة فبندی دا منز کوا تا ودر و منز لرا علماء کرام اقوال ذکر گئی چې جوړ کئ تاسو دوانه موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته وی دوانه جوړ کئ د خپل قوم د پاره جماعت پکلی کلی چم چم کی جماعتونه جوړ کئ چې هغه تاسو کلی خار هغه میسر دی زاد المسیر فابن جوزی زاد المسیر کی علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اغلی کی چگہ معروف مصر چکم تا اسکندریہ وئی پاگی کی کلی کلی باندی چمپا چم باندی جماعت جوڑ گئی یا دا چی پخپل کورونو کی مصلی جای نماز اغا جوڑ گئی وڑا وڑا جماعتون پخپل خپل کورونو کی جوڑ گئی مطلب دا دی چې جماعت عبادت خانه هغه ته خو تاسو نشئ لري هغه فرعون ظالم تاسو دا غینه بند کړی هغه د عبادت ځای دی جماعتونه بندي نو کورونو کې تاسو جماعتونه جوړ کړئ پاغي کې منځ کوي یا کور جوړوي قبله طرف ته مخه کوي پدغه کې منځ کوي یا کلی په کلی چم په چم باندې جماعت جوړ کئ، مدرسې جوړې کئ، کمره خالی کا، خپل دیره خالی کا، پاغی کې سبقونه وای. فرعون ظالم جماعتونه بند کړي وو. کان فرعون قد امر بتحدیم المساجد، ولاړ شي جماعتونه عبادت خانه ولا ونړوي ورانې کوي ولا، چې دی دا دیوالونه د جماعتونو وران شي دی به پخپل ناراضي. او دا حکم موسی علیہ السلام و امیرا موسی و اخوه ایتخذ المساجد فی جوف التور، موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته امر وکړو تاسو کورونو کې جماعتونه جوړ کړئ، چم په چم، کلی په کلی باندې. ولی ظالم فرعون کرفی لګولې دا جماعت د برکتونو والا زید هغه بند کړی دی، نو سینه ته عبادت پرې نه دی غوره. کور کی توجه سره مونځ کوا، کور کی تلاوت کوا، کور کی سبق وایا، پدې باندې تا باندې رحمتونه راوریږي، عذابونه دې نه دپ کیږي، دا چرته پرې نه دی. کلی په کلی، چم په چم باندې هغه مدرسې جوړې کا، کور کی دیره خالی کا، زنانه توی راځي، یو زنانه پکې مشره کا، ستا کور کی به برکتونه راځي. د الله دین م پرېدا، گر ک ډیران باندې ناسي، خدا الله دین بیانوا، د الله دین ته خلق را بلا. د ولی دل د ذکر کوي دی سره سره بد شو. نبی علیہ السلام ته ولی دا وی، نبی علیہ السلام په زمانه کې د مکی مشرکانو جماعتونه بند کړي وو. خانه کعبه بیت الله شریف چې هغه بنیت للتوحید، فلما تشركون بي اول اسبارك مونږ ویلو توحید د پاره جوړ شوی وو. ادي مشرکانو ظالمانو پکې شرک او نو دا موحدین به بندول د دینه دته به نه پرې خودل څوک بتلو. نو ډېر په یاره یاره باندې نبی علیہ السلام په خپل ولاړ دی، پاره کې پس سجده باندې پروت دی. او دی ظالمانو هغه لرې راوړې، هغه پی ورا چلې دی، ډېر ظلمونه ورسره شوی دی. نو دی به د جماعتونو نه بندول د بیت الله شریف نه نبی علیہ السلام ته وی چې موسی علیہ السلام باندې هم دا حالات راغلی وو. هغه د خپل رب کار، خپل ډیوټي نه ده پریخي. هغه په کورونو کې عبادت خانه جوړې کړې وې، کورونو کې به مونځونه هم کولو. نو ما او تا ته اوس هم هغه حالات را یادوي چې هغه د رحمت ځایونه دي، که هغه بند شي نو ته ګوره چېرته عبادت پرې نه دی. د هغې په مقابله کې ښه زور ولګوه، د دیرې مشر یې، په دیره کې قانون راوله، بهی ماخوستن مانځنه پس تعلیم به کیږي. تا به نه وې چې یاره بیسۍ کې څومره دباو کې، خو د الله دین باره کې کمزوری نه، دیره کې انقلاب راوله، دیری والا د خپل دعوت ورکا، کنور سنه شي کوله، د مونږ خو اورول شي او بل تاغه خو شروع کا، پټي سي پارا شروع کا، د باندې سباله نه چليږي چې جبا می پیړه شي دا، یا جمعتونه بنو، دیره کی تعلیم شروع کا، تعلم شروع کا، سباله با ستانه خلک دیو صورت ته پوس کوي، تا ته به نه معلوم سعودی سره میلاو شي، وای پاکستانی ما پی معلوم شي، الا قل هو الله احد، بس قل هو الله احد ورته معلوم دی، نور وته شي موی نه دی معلوم. دا ولی کمزوری دا، ما او تا درس او تدریس کینه کینو، د الله دین مې رکړې دی. آغا اندوان دا غیغه ډرامي فلمونم غیبه نمزان اخته کړې دی، د الله دین رسته پاد شوی دی. د قوجه دا پاکستان نه قاریان صاحبان دل تراشی قران هیر مالی دلی دی، علم کړه فراغت شوی دی، گیره خرولی دا، هر څه پاتې شوی دی، هبه دې کړه هر څه هر شوی دی، دینی ماحول نشته دی، دینی ماحول خپل دیره کې جوړ کا، خپل ځای کې راولا، خپل کور کې راولا، الله باد تا کې برکتونه راولی. ستا په وجه باندې دین یو ټکی ورسید، سباله بتنی دا بچلیږي، صدقه جاریه دا، ستا په عمل نامه کې به عبادت حسابيږي. نو دلتا وی چې مونږه وحي وکړه موسی علیہ السلام او د غورور تا چې جوړ کا د خپل قوم د پاره تاسو دوانه له قوم کوما تسلیه دا به مصر په مصر کې بیوتن کورونا وجعلوا بیوتکم وغرزوی په کورونو خپل کې قبله زید منزو واقیم الصلاه او فاوندی کوئی دا منزو و بشیر المومنین او زیر ورکا مومنانو تامبیا فما آمن لی موسیٰ پس ایمان نورا وڑی پا خبری دا موسیٰ علیہ السلام باندی الا ذریت من قومه مگر زوانانو د قوم د موسی علیہ السلام نا على خوف من فرعون سر د یرید فرعون نا وملئهم او د مشرانو د غینا وزیرانو ای افتنهم چی ففتنه کی بواچی دی لرا و الا فرعون لعال فی الارض بشک فرعون زور ور و پزمک د مصر کی و انه لمن المسلمین مشرفین او شاندادی چې خامخا غو د مشرکانو نا وقال موسی او موسی علی السلام یا قومی اذا ما قوم ان كنتم عملتم کچری تاسو ایمان راوړون کی بالله فیولا باندی فعليه توکلوا نو بدغ الله باندی بروس کوي ان كنتم مسلمین کچری تاسو مسلمانان یی فقالوا على الله توكلنا ندول زمن فلا باندي بروسدا ربنا لا تجعلنا اي زمن غربا مگر زيت منغا فتنة كمزوري للقوم الظالم لفراد قوم ظالمانو ونجنا برحمتك نجاتنا كمنغا منتاب اخفل رحمت سرا من القوم الكافرين دا قوم كافراننا وأوحينا إلى موسى مونگا وحی کری و موسیٰ علیہ السلام و اخیه او دا غرورتا انت بوا چی جوڑ کلی لی قومی کما تاسو دوانا دخفل قوم دفارا بی مصر فا مصر کی بیوتا کورونا و جعلو بیوتا کم قبلا او وگر زوی اخفل کورونا زید منزو یا پترب دا قبلی باندیم لقومكما دفر دخف القوم بمصر فمصر كي بيوتا لكورونا دالا جمعتنا وجعلوا بيوتكم يا دا مطلب دي چه فمصر كي كورونا جوڑ كي مدرسا تعليم زيونا جوڑ كي وجعلوا بيوتكم خبلا وگر زوئي پخفل كورونا كي وگر زوئي كورونا خبلو كي قبلة زيد منزو واقعي الصلاه فبندي دمان زكوي وبشر المؤمنين او زير واوروا مؤمنان تام